आंसू, जाने ये खुदा भी है ऐसा क्यों। समंदर से ज्यादा मेरी आंखों में आंसू, जाने ये खुदा भी है ऐसा क्यों। तुझको ही आए ना ख्याल मेरा, पत्ता पत्ता जानता है, एक तू ही न जाने हाल मेरा, पत्ता पत्ता जान हिस्से आई तेरी परछाइयाँ।